Capitolul 18. Harkestel sosi în Wilbraham Crescent 19 tocmai când domnișoara Pepmarsh ieșea din casă. Acordați-mi un minut, domnișoara Pepmarsh. Oh, sunteți inspectorul detectiv Harkestel? Da. Putem schimba câteva vorbe? Nu vreau să întârzi la institut. Durează mult? Vă asigur că numai 3 sau 4 minute. Intră în casă. Ați auzit ce s-a întâmplat azi după amiază? Întrebă el. S-a întâmplat ceva? Mă gândeam că poate ați auzit. O fată a fost ucisă în cabina telefonică de pe strada asta. Ucisă când? Acum 2:03. Se uită la pendula. N-am auzit nimic despre asta. Nimic, spuse domnișoara Pepmarsh. O clipă glasul îi sună mânios. Era ca și cum infirmitatea ei se impusese într-un mod dureros. O fată ucisă. Care fată? O chema Edna Brent și lucra la biroul de secretariat Cavendish. Altă fată de acolo și ea fusese trimisă ca fata asta și ei la nu mai știu cum? Nu cred, spuse inspectorul. A venit cumva aici la dumneavoastră? Aici? Nu, categoric nu. Erați acasă dacă ar fi venit aici? Nu sunt sigură. La ce oră ați spus? Pe la 12:30 sau puțin mai târziu. Da, la ora aia eram acasă. Unde v-ați dus după anchetă? M-am întors direct aici. Se opri apoi întrebă. De ce v-ați gândit că fata asta ar fi putut să vină la mine? Ei bine, fusese la anchetă azi dimineață și vă văzuse acolo. Și poate că avea vreun motiv să vină în Wilbraham Crescent. Din câte știm, nu avea nicio cunoștință pe strada asta. Dar de ce să fi venit la mine doar pentru că m-a văzut la anchetă? Păi, niciodată nu știi cu fetele astea. Poate pur și simplu voia un autograf. Ceva în genul ăsta. Un autograf. Domnișoara Pepmarsh pufni disprețuitoare. Apoi spuse. Da, s-ar putea să aveți dreptate. Soiul ăsta de lucruri chiar se întâmplă. Dar vă asigur, inspectore Harkestel, așa ceva nu s-a întâmplat azi. N-a fost nimeni aici după ce m-am întors de la anchetă. Mulțumesc, domnișoara Pepmarsh. Ne-am gândit că e bine să verificăm toate posibilitățile. Ce vârstă avea? Întrebă domnișoara Pepmarsh. Cred că 19 ani. 19? Foarte tânără. Glasul îi se schimbă puțin. Foarte tânără. Biată copilă. Cine să vrea să omoare o fată de vârsta asta? Se mai întâmplă. Era drăguță, atrăgătoare, sexy? Nu. Cred că i-ar fi plăcut să fie, dar nu era. Deci nu ăsta a fost motivul, spuse domnișoara Pepmarsh. Clătină din cap. Îmi pare rău. Mai rău decât pot, spune inspectore Harkestel. Nu vă pot ajuta. Inspector Harkestel plecă puternic impresionat de personalitatea domnișoarei Pepmarsh. Nu era prima oară. Și domnișoara Waterhouse era acasă. Deschise ușa cu o bruschețe care trăda dorința de a prinde pe cineva făcând ceva ce nu trebuia. A, dumneavoastră sunteți, spuse ea. O, le-am spus oamenilor dumneavoastră tot ce știu. Sunt convins că ați răspuns tuturor întrebărilor care vi s-au pus, dar ele nu pot fi puse toate deodată, spuse Harkestel. Noi trebuie să intrăm și în detalii, să știți. Nu văd de ce, toată treaba a fost un șoc teribil, spuse domnișoara Waterhouse, uitându-se la el acuzator de parcă totul fusese opera lui. Dar intrați, intrați. Nu puteți să stați în prag toată ziua. Intrați și luați loc și întrebați-mă tot ce vreți, deși nu văd ce mi-ați mai putea întreba. După cum v-am spus, m-am dus să dau un telefon, am deschis ușa cabinei și am dat peste fată. N-am avut în viața mea un asemenea șoc. Am fugit și l-am adus pe ofițerul de poliție. Iar după asta, în caz că vreți să știți, m-am întors aici și am luat o doză de brandy medicinal. Medicinal? Spuse aprica domnișoara Waterhouse. Foarte înțelept, doamnă, spuse inspectorul Harkestel. Și cu asta basta, concluzionă domnișoara Waterhouse. Voiam să vă întreb dacă sunteți sigură că n-ați mai văzut-o niciodată pe fata asta. Se poate să o fi văzut de zeci de ori, dar nu ții minte, adică se poate să mă fi servit în Woolworths sau să fi stat lângă mine în autobuz sau să-mi fi vândut niște bilete la cinema. Era stenodactilografă la biroul Cavendish. Nu cred că am avut vreodată ocazia să folosesc o stenodactilografă. Probabil că a lucrat în biroul fratelui meu din Gainsford, în Sweeten. Aici voia să ajungeți? Oh, nu, nu pare să fie nicio legătură de acest gen. Mă întrebam doar dacă nu venea la dumneavoastră astăzi la amiază înainte de a fi omorâtă. Să vină la mine? Nu, bineînțeles că nu. De ce să vină? Asta nu știm, dar ce-ați spune dacă v-am spune că cineva a văzut-o azi intrând pe poarta dumneavoastră? Se uită la ea cu ochii inocenți. Intrând pe poarta mea? Prostii. Cel puțin, da. Ei bine, îmi închipui că s-ar putea să fi băgat prin ușă un manifest. Erau manifest acolo la amiază. Ceva despre o întâlnire despre dezarmarea nucleară, parcă. În fiecare zi e câte altceva. Dar eu n-am nicio vină, nu? Bineînțeles că nu. Acum despre telefon. Ați spus că telefonul dumneavoastră era deranjat. Cei de la telefon însă spun că n-a fost așa. Ce să spună și ei? Am format numărul și în loc să facă apel a venit un zgomot ciudat, așa că m-am dus la telefonul public. Harkest îl se ridică. Îmi pare rău că v-am tot deranjat, domnișoara Waterhouse, dar există ideea că fata asta a venit să facă o vizită cuiva de pe strada asta și că s-a dus la o casă nu departe de aici. Asta înseamnă că trebuie să cercetați toată strada. Eu aș crede că cel mai probabil s-a dus alături, adică la domnișoara Pebmarsh. De ce considerați că e cel mai probabil? Ați spus că era stenodactilografă la biroul Cavendish. Dacă mi-aduc bine aminte, s-a spus că domnișoara Pebmarsh solicitase o dactilografă acasă la ea zilele trecute, când a fost omorât omul acela. Așa s-a spus, însă ea neagă. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că s-a cam țăcănit. Domnișoara Pebmarsh, adică. Cred că a sunat și a cerut o stenodactilografă și pe urmă a uitat de tot. Doar nu credeți capabilă de crimă. Niciodată n-am făcut vreo aluzie la crimă sau altceva de felul ăsta. Știu că în casa ei a fost omorât un om, dar n-am sugerat nicio clipă că domnișoara Pebmarsh a avut vreo legătură cu asta. Nu. Ei bine, vă mulțumesc, domnișoara Waterhouse, spuse inspectorul Harkestle și plecă. În stradă se uită la ceas și hotărâ că mai avea încă timp să abordeze biroul de secretariat Cavendish. Știa că se redeschisese la ora 2. S-ar putea să obțină vreun ajutor de la una din fetele de acolo și avea să o găsească și pe Sheila Webb. La intrarea lui, una din fete se ridică imediat. Sunteți inspectorul detectiv Harkestle, nu-i așa? Domnișoara Martindale vă așteaptă. Îl conduse în biroul interior. Domnișoara Martindale îl atacă imediat. E revoltător, inspectore Harkestle, absolut revoltător. Trebuie să dați de capătul acestei afaceri și asta imediat. Niciun cârmâr, poliția vine și trebuie să acorde protecția oamenilor și tocmai de acest lucru avem noi aici nevoie. Vreau protecție pentru fetele mele și sunt hotărâtă să o obțin. Sunt sigur că aveți de gând să negați că două din fetele mele, două au fost victimele vreunei persoane irresponsabile care are un fix sau un complex legat de stenodactilografe sau de birouri de secretariat? Este clar că instituția asta este martirizată. Mai întâi Sheila Webb a fost atrasă printr-un tertip crud să găsească un mort, lucru care o poate face pe o fată sensibilă să-și piardă mințile. Iar acum asta... O fată de treabă și absolut inofensivă, omorâtă într-o cabină telefonică. Trebuie să-i dați de capăt, inspectore. Nimic nu vreau mai mult decât să dau de capătul acestei afaceri, domnișoara Martindale. Am venit să văd dacă îmi puteți da vreun ajutor. Ajutor? Ce ajutor pot să vă dau eu? Credeți că, dacă aș fi știut ceva, n-aș fi alergat la dumneavoastră până acum? Dumneavoastră trebuie să descoperiți cine a ucis-o pe sărmana Edna și cine i-a jucat festa aia nemiloasă Sheilei. Eu sunt severă cu fetele mele, inspectore. Nu le permit să întârzie sau să le nevească. Le pun să muncească, dar n-am să permit să fie chinuite sau omorâte. Intenționez să le apăr și intenționez să am grijă ca cei care sunt plătiți de stat să le apere să-și facă treaba. Se uită la el ca o tigroaică. Dați-ne timp, domnișoară Martindale. Timp? Ca să mai moară o fată? Nu cred că trebuie să vă temeți de asta. Nici azi dimineață nu credeați că această biată fată avea să fie omorâtă. Altfel, ați fi luat câteva măsuri de precauție ca să aveți grijă de ea. Iar când una din fetele mele e omorâtă sau pusă într-o situație teribil de compromițătoare, vă arătați foarte surprinși. Toată afacerea asta e o nebunie. Trebuie să recunoașteți că e un aranjament nebunesc. Adică dacă e adevărat ce se scrie în ziar. De pildă, toate ceasurile alea. Am remarcat că n-au fost menționate la anchetă. Azi dimineață s-a menționat cât mai puțin posibil, domnișoară Martindale. A fost doar o anchetă în amânare, să știți. Eu insist că trebuie să faceți ceva. Și n-aveți nimic să-mi spuneți? Edna nu v-a făcut nicio aluzie referitor la ceva? Nu părea preocupată sau îngrijorată de ceva? Nu v-a consultat? Dacă chiar ar fi fost preocupată, nu cred că mi-ar fi spus mie. Și de ce să fi fost îngrijorată? Tocmai asta era întrebarea care îl frământa și pe inspector, dar după cum stăteau lucrurile, puține speranțe să primească vreun răspuns de la domnișoara Martindale. Spuse, aș vrea să stau de vorbă cu celelalte fete de aici. S-ar putea ca Edna să fi discutat cu colegile ei de serviciu, ceea ce nu putea discuta cu dumneavoastră. Se prea poate, spuse domnișoara Martindale. Fetele astea își petrec timpul bârfind. În clipa în care mi-aud pașii pe coridor, toate mașinile încep să țăcăne. Dar ce-au făcut până atunci? Au trecănit. Taca, taca, taca, taca. Calmându-se puțin, spuse: în momentul de față nu sunt decât trei aici. Vreți să vorbiți cu ele acum? Celelalte au programări la clienți. Vă pot da numele și adresele lor de acasă, dacă vreți. Mulțumesc, domnișoara Martindale. Îmi închipui că vreți să discutați singuri. Prezența mea l-ar împiedica să vorbească liber. Ar însemna să recunoască faptul că își petrec timpul stând la taglale și la bârfă. Se ridică și deschise ușa dinspre biroul exterior. Fetelor, inspectorul Harkestel vrea să stea de vorbă cu voi. Puteți înceta lucrul deocamdată. Căutați să-i răspundeți tot ce știți că l-ar putea ajuta să-l descopere pe cel ce a omorât-o pe Edna. Se întoarse în biroul ei și închise cu hotărâre ușa. Trei fețe copilăroase se uitau uimite la inspectorul Harkestel, care le trecu repede în revistă, dar i-a fost suficient ca să-și dea seama de calitatea materialului cu care se confrunta. O fată blondă solidă cu ochelari. De nădejde, gândi el, dar nu prea deșteaptă. O brunetă destul de arătoasă, cu un fel de coafură care sugera că a prins o furtună puțin mai înainte. Ochi obișnuit să observe, dar puțin probabil că te poți baza pe ce-și amintea. Totul avea să poarte o contribuție personală, ajustată corespunzător situației. A treia era o fată hlizită din naștere care ar fi fost de acord cu orice ar fi spus altcineva. Rosti liniștit. Îmi închipui că ați auzit ce s-a întâmplat cu Edna Brent. Toate trei dădură cu putere din cap. Apropo, cum ați auzit? Se uitară una la alta ca și cum încercau să hotărească cine să fie purtătoarea de cuvânt. Prin consens, aceasta fu fata blondă, Janet. Edna n-a venit la lucru la două cum ar fi trebuit, explică ea. Iar pisica roșcată a fost foarte supărată, începu bruneta, apoi se opri. Domnișoara Martindale, adică. A treia fată, Chicoti. Noi îi spunem pisica roșcată. Și nu-i spuneți rău, gândi inspectorul. E o adevărată teroare când vrea, spuse Maureen. Pur și simplu tabără pe tine. Ne-a întrebat dacă Edna ne-a spus ceva despre faptul că nu se întoarce la birou în după amiaza asta. Și a spus că s-ar fi cuvenit măcar să se scuze. Fata plundă spuse. I-am spus domnișoarei Martindale că ea fusese la anchetă ca și noi celelalte, dar că după aceea n-am mai văzut-o și nu știm unde s-a dus. Și așa a fost? Întrebă Harkestel. Nu știați deloc unde s-a dus după anchetă? Eu i-am propus să vină la masă cu noi, dar părea că o preocupă ceva. A spus că nu vine și că o să-și cumpere ceva de mâncare și o să mănânce la birou. Prin urmare, intenționa să se întoarcă la birou. Dar bineînțeles, toate știam că trebuia să ne întoarcem. A observat vreuna din voi vreo schimbare la Edna în ultimile zile? Părea frământată ca și cum ar fi avut ceva în minte. A spus ceva în sensul ăsta. Dacă știți cât de puțin ceva, vă rog să-mi spuneți. Se uitară una la alta, dar nu de o manieră conspirativă. Ea întotdeauna părea să fie preocupată de ceva, spuse Maureen. Încurca lucrurile și făcea greșeli. Era cam înceată la bătut. Ednei părea să-i se întâmple tot timpul ceva, spuse hlizita. Vă amintiți cum i s-a rupt tocul zilele trecute? Exact genul de lucruri care numai Ednei puteau să-i se întâmple. Îmi amintesc, spuse Harkestel. Știți, când Edna n-a ajuns aici la două, am avut sentimentul că se întâmplase ceva îngrozitor, spuse Janet, dând din cap cu o față solemnă. Harkestel se uită la ea cu un oarecare dezgust. Întotdeauna îl dezgustau oamenii care se arătau înțelepți după consumarea faptelor. Era aproape convins că fata nu avusese niciun sentiment. Ar fi jurat mai degrabă că spusese: să vezi ce o încasează Edna de la pisica roșcată când se întoarce. Când ați auzit ce s-a întâmplat? Întrebă iarăși Harkestel. Se uitară una la alta. Hlizita roșii vinovată. Ochii ei se uitară pieziși la ușa domnișoarei Martindale. Păi eu... M-am strecurat afară o clipă, spuse ea. Voiam niște pateuri pentru acasă și știam că or să se termine până plecam. Și când m-am întors la prăvălie, la colț, și cei de acolo mă cunosc foarte bine, femeia m-a întrebat. Ea lucra în același loc cu tine, nu-i așa, rățușco? Iar eu am spus, la cine vă referiți? Și atunci ea a spus, la fata asta pe care au găsit-o moartă într-o cabină telefonică. Oh, am tras așa o sperietură, așa că m-am întors fugai și le-am spus fetelor și până la urmă am hotărât toate că trebuie să-i spunem domnișoarei Martindale despre asta și tocmai în clipa aia s-a năpustit din biroul ei și ne-a spus, ce faceți acum? Nici măcar o mașină nu bate. Blonda preluă odiseea. Iar eu am spus, nu e vina noastră, am auzit niște vești teribile despre Edna, domnișoara Martindale. Și ce a spus sau ce a făcut domnișoara Martindale? Păi, la început n-a crezut, spuse bruneta. A spus, prostii, ați plecat urechea la cine știe ce bârfe tâmpite în vreun magazin. Trebuie să fie vorba de altă fată. De ce să fie vorba de Edna? Și pe urmă a mărșăluit înapoi în biroul ei și a dat telefon la poliție și a aflat că era adevărat. Dar nu pricep de ce să fi vrut cineva să omoare pe Edna, spuse Janet aproape visătoare. Doar nu avea vreun iubit ca să zici că... Bruneta lăsă fraza în vânt. Toate trei se uitau la Harkestle ca și cum ar fi așteptat de la el răspunsul la întrebare. Inspectorul oftă. Nu aflase nimic. Poate celelalte fete aveau să-l ajute mai mult. Și apoi mai era însăși Sheila Webb. Sheila Webb și Edna Brent erau prietene bune? Întrebă el. Nu cine știe ce. Apropo, unde-i Sheila Webb? Sheila Webb era la Calliope Hotel unde lucra cu profesorul Pardee.